من تو بلکس کردم رپ زیر زمینی و لایف رکورد مافیای مخفی. آها حسام استر ساسی مانکن حسین مختر داریم مورز میبینی ما بالاییم دیگه کل کردن نداره که من نمیدونم به اینه چی بگم واقعا واقعا گوش کن پشمات اوتومو بشه نه چی میگم اوتومو بشه نه چی میگم واقعا نمیدونم واقعا یعنی اصلا فکر کل با ما یه ریسک ابلهانه است خیلی بالایی مرده بهتر از من تو رپ الان مگه دیدی دادا این نکته ها رو ما واسه تکید میگیم حالا ببین افراد در کار تجهیز شدن چون که حرفام چند بار تجدید شدن آخه اطفال در خواب شب خیز شدن و من سر دارم حق دارم تنبیت کنم آقازاده با ما داره کل با کار ساده ماهازاده واسه کار کل با کار سامه حالا واسه ماها تازه چند تا کار تازه رو میکنه تا که با ما کل را بندازه خلقلک نده میدونی که واسه کل دل چلک زده هیت رک نده یه حدیدی تو قافیه زید من زده تو نزا بگیریمت ماها حیب مسخره ببین از سوی داف کرم از سوی ماست اینم دستور ماست که به تخمه تا ویزون کنه کپسوله گاه که برد ما به ما سیریش بودنم شد چاره ساز کلی تلاش کردم حاصل کارم اینه که دیدم از شما فاصله دارم میبینی که برد مال ما سیریش بودنم شد چاره ساز کلی تلاش کردم حاصل کارم اینه که دیدم از شما فاصله دارم دست بکس من میکروفون و تو چی تو دستت مدرک میکروبیولوژی یالی نیست که رپو به در ترجیح دادم پول توش داره و من تشکیست دادم آرزو تون اینه بذارم من محل بتون تو هم همه میشناسم ولی تو محلتون آره با این که اون منو دوست داره گفتم کل با ما نباشین و دوستانه گفتم آره قضاوت بکن و بگو الان کی سر تو میخوای به من برسی زمان میبره آره دویدی و نرسیدی به پام باز تو بسر رپو فر کن و برو متال باز شو اگه کمی آری میکروفون رو پاسکاری کنی احیثیت رفتتون شما پاسداری کنی آخه تا که میخوای تو کاراتو ماس مالی کنی یا بیای جلو قدرتم رو خواستگاری کنی میبینم که بود مال ما سیریش بودنم چون چاره ساز ساسی مانکن الان خیلی ها دارم میان تو زیر مجموع هم حتی اونا که بالا هنگ رو زیر من بودن انقدر واضح شدم که تصویر رو نشه تا دید تو مخم تکس آماده دارم 8000 گیگ ما بالا این تو نمیرسی به کهکشون پس از نظر قدرت تو شما کم نشون هست صدای من میکنه آره هر بکس و ارسا برای همین میان جلو واسه عکس و امضا ماها خیلی بالاییم نیازی پس بکنی وقتی من رپ میخوندم تو ریاضی حل میکردی شما نمیتونید بدید آهنگ به این عظیمیو واسه سبک صده سخت سر به ناز بسازی واسه زخم من که صده کمه چسب رازی برو پسر به انبالم نکن دست رازی نه یا طرف ما میدونی که بچه بازی آها لایف رکورد مافیای مخفی آها کار مشترک مافیای مخفی و لایف رکورد